أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. مخکې دا آیاتونو خلاصه ذکر شوی وه. د آیت کریمه کې دا ذکر کوي چې کله امیر بادشاه صالح دی او نیک دی دا هغه د انتخاب د وجې نه برکات راځي، نو دلته دا هغه برکاتو ذکر کوي. طالوت صاحب الله د بنی اسرائیلو بادشاه کو د هغې امیری کو پیغمبر د هغه زمانې خلکو ته وایي چې د ده د بادشاه یو نخه تاسو تخیم تابوت براشی او تابوت به د سره داسي تابوت صندوق ته وي پار وی کې چې پای کې به سکینه پرتی او بقیه به پکې ندا د ده د صداقت او د ده د بادشاه او د امارت د ریښتینوالي علامه ده او نخه ده. وقال لهم نبیهم ویل دیتا نبی ددی پیغمبر ددی ان آیت ملکه یقینا نخاد بادشاہ د طالوت سے وو دادا ایاتیکم التابوت دا شراب شی تاسو تا صندوق فيه سکینتن چې پاوی کې با سبب د سکونی تاسو د زلونو مر ربکم تاسو د رب د طرفنا فيه چې داغه پراتلو کې سکینتن سبب د آرام د زلونو تاسو دی یا فيه معنا پاغه صندوق کې سکینتن کتاب در رب ستاسو دے سکینه تورات ته ویل دے ځکه د الله کتاب هغه اصل کې سبب د اطمینانی او د آرامي د خلقو د زړونو آیات کې د الله د طرف نه په حقانیت د طالوت د بادشاہ باندې او علامه ذکر کړي چې هغه نزول دے د برکات الهیو په سبب د حق بادشاہ سره او ظاهر ادا ده چې د تعنت د وجې د خپل نبی نه یو علامه غوښته او نه غوښته و دا غی په جواب کې وته دا علامه را ل چې علامه ادا ده مخې ادا ده او مخکې ذکر شوی دي چې د دې د عصیان د وجې دشمنانو او عمالقو د دې د تابوت باندې قبضه کړی و. نو دا غه تابوت بغیر د جنگ نه واپس راتلو بغیر د ظاهری اسباب نه په واسطه د ملائکو راتلو ضرور دا یو معجزه ده او په دې کې دنه هم امور معجزانه او موجوده تورات چې کوم دی نو پاره کې اگر چې تحریف شوه دی او هغه په سفر سویمویل کې د تابوت د واپس راتلو وجه او طریقې ذکر کړی دا هم مفسرین هم دا غي د پاره مختلفه قصې ذکر کړی دي. آیات یکم التابوت غره نسبت د راتلو یا تابوت تو کو چراب شي تاسو ته تابوت او صندوق دا مجازن کړی دی ځکه تابوت خو صندوق ته وي یا بکسې ته وي او د الف لامونه معلومیږي چې دا خاص تابوت دی بنی اسرائیل ته د دې صندوق او د دې معلوماتو دا داغي پولیس مشهور او معروف او هغه کې اصل کې الواح د تورات د موسی علی السلام د وخت نه پراته او هغه ته تابوت شهادت هغه وي فيه سکینه من ربکم فيه کې د ضمیر کې دعا قوال لی یو قول دا دی چې ضمیر راتلو د تابوت تراجه دی چې دا هغه راتله په طریقه د خرق عادت مان نه ناشنا طریقې سره او دویم دا چې ضمیر تابوت تراجه دی چې تابوت تشیمانه په تابوت کې دننه معجزانه سیزونه پراته دي سکینه د سکون ناغسته شوه دی او په معنا د اطمینان او وقار راضی لکه په حدیث کې دا راغلی چې تاسو کلمونز لزین علیکم بالسکینه او د برار زلانو روایت کې راغلی چې تلک السکینه تو تنزلت بالقران او بلکې حدیث د اسید ابن حذیر رضی الله عنه کوم راغلی او دا واقعا نو معلومه شو چې سکینه نه کله مراد اصحاب السکینه چې ملائک دي دلته هم تابوت او دا غیر اصل سبب د اطمینان دا غي دړونو په اړه د تعلق کې چې دا زمو صحیح امیر دی او دا الله را طرف نه مقرر دی دا رنګه سبب په دې کې د سکون د زړونو د دې په حالت د جنگونو کې ځکه چې دا معجزه وا یا دې کې د الله کتاب پروت دنه نو سکینه دغه ته وي لفظ د سکینه قران کریم کې شپک کرا تراغله دی اول دایت دی بیا سوره توبه کې دو ځای شپږی شیات کې او سلوې خیات کې او سوره فتح کې درې ځای سلور آیات شپږی شیات او تلس آیات کې او په دې وروستنو پنځو واړو کې معنی سوره توبه او فتح کې په دې آیاتونو کې نبی علیہ السلام او صحابه کرامو باندې انزال د سکینه ذکر دی چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او داغه په صحابه باندې سکینه را لګلې و د دینه دا پته لګی دا چې سکینه لوی نعمت دی د الله او بقیتن او پاری کی باقی باقی نخوی باقی بقیتن باقی علم مما ترک موسی مما ترک آل موسی داغنا چې پرې خو دی او موسی علی السلام آل داغو او آل هارون او هارون علی السلام او آل داغو تحمله الملائکه چې پورته کوي باغی له ملائک دا بکسه چې کوم مالک او د دینه قبضه کړی و او په یګ دنره تورات الواح پراته نو دا به ملائک روړي او دل به ور کوي او دا یو نخوا د په حقانیت بقیا دا پاسل کې هغه زیاتی سیز دی چې پاتې شوی ته څه ډیر سیز نه خلک وي وې دا هغه باقی شی پاتې دی بقیا او کله نفیس او عمده او خپل سیستم وي دلته دې په مستاق کې ډیر اقوال ذکر دي عام مفسرین دا ذکر کوي چې بقیا د موسی علی السلام کونټي وا اسوا او داغه جامې وي او د هارون علی السلام جامې وي چاوي د موسی علی السلام همسا او د هارون علی السلام پټکې او پکې او د امام مجاهد او عطوان نقلو چې نه علم او تورات ته مراد دي چاوي مراد دي د جهاد فی سبیل الله او پاغه باندې امر د الله لقد ضحاک رحمه الله اوس دې مقام کې دا بقیه مما ترک آل موسی ور نسبت آل موسی ته وګ او په دې مقام کې ور په دې نسبت کې مضاف او مضاف الیه دواړه داخل دي معنا موسی علیہ السلام او داغه تابعدار آل مراد تابعدار دي دارنګه هارون علیہ السلام او داغه تابعدار او اهل بیت هغه مراد دي ابو حیان وی په خپل تفسیر کې چې مراد د دین هغه انبیا دي چې په اولاد د دې دواړو انبیاو کې راغلي د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام هارون علیہ السلام مشر ورو د موسی علیہ السلام نو دغه سيزونه هغه دی یو بلنا او وراثت سره نقل کړي او معنا تورات او یا هغه علم چې او پاغې کې او هغه تابوت کې پراته وو بیا تر دې چې عامال قوت نه قبضه کړي وو تحمله الملائکه په داسې حال کې چې را پورته کوي با د ملائکه دا جمله حالیه ده یا مستنفه ده ادم دلالت کوي په عظمت شان دغه تابوت باندې معنا ملائکه هغه تابوت وروړو نور ظاهري اسباب نه وو او طالوت سے پخوا کې خودو ذکر ان فی ذلک لآیت لکم یقینا پدې تابوت راتلو کې نہ خدا استاسو د پاره نہ خدا آیا معنا دا دلیل استاسو د پاره په بار د بادشاہ د طالوت سیب کې دا رنگ علامه ده د پاره د نصرت د الله تاسو سره په مقابله د دشمن کې او د مقام کې لفظ د سکینه ما تاسو ته قران کریم کې ډیر ځای ذکر دی او بیا دې ده کې اکثر مفسرین وی وی د بقیه نه مراد د الله تعالی اطاعت داغه منل او د دین علم او عقل او پوهه ده قران کریم کې دا لفظ بقیه درې ځله راغله ده دې ذکر راغله ده دغه شان سوره هود شپږت یا کې دغه رنگي سوره هود یو سل شپارس کې دو ځله په سوره هود کې راغله ده سوره هود شپږت یا کې بقیت الله خیر لکم بقیت الله دارنګ یو سر شپارس کې فلاولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت اولو بقیت او دوارو زینو کې مراد طاعت ته د الله معنا طاعت د الله تاسو د پاره غره ده یا اولو بقیت معنا اولو عقل عقل والا خلق هغه علم والا خلق او پوهه والا خلق د دې نه دا پته ولګېږي چې د بقیین مراد علم او عقل او پوهه ده او دا د الله په کتاب کې او د پیغمبر په سنت کې کنا د دې وجنه ضحاك رحم الله وی بقیه جهاد ته وی او دشمنانو سره د قتال حکم ته وی ابن عتیه وی الله حکم کړو په دې کنا بنی اسرائیل ته قرطبی دل ذکر کړی تفسیر کې نو هغه مراد دې په دې مقام کې والله عالم صاحب د لباب ویلو چې د بقیه نه مراد د موسی علی السلام دین او شریعت ته معنی په سبب دغه تابوت سره د دې باقی دین او شریعت منظم شو کنه نو حاصل دا شو چې دغه تابوت کې د الله کتاب او هغه ته سکینه وې او د بنی اسرائیل د انبیاو احادیث او هغه ته بقیه وې عادت وسې زونه چې یو دې شي نو دا سبب د اطمینان د زړونو دی قران او سنت سره اطمینان دا ځی کنه ارستو براشی الا بذکر الله تطمئن القلوب او ذکر د الله د الله کتاب او دغه په تشریح کې د نبی علیہ السلام سنت دی نو د مؤمن زړه په دې ډول باندې آرام حاصلی سکون حاصلی دې مقام کې ډېر مفسرین چې دالی کې چې مراد ته عصا د موسی علی السلام دا یا جامیری یا پګړې داغه او دارنګي داغه د وجود د وجنه دړونو سکون او اطمینان او د الله نو ستراغه نو پته ولګیږي چې تبرک شته کنه تبرکات والا دا دلیل پیش کړي ښا مظهرین دلته وګت باس کړه دې چې لا شک ان بذکر الله تعالی ورویت آثار صالحین من الانبیاء و آتبائن تطمئن القلوب و تذهبو عنها الوسائس دیکھ شک نشت دا اللہ پا ذکر او دا نیکو خلقو آثار و علامی او نخی چووی نکنه دا انبیاء و دا غیر تابدارو نو دیس رزلون مطمئن کی گی و دا غیر نه دا شیطان وسوسی زی وی اٹک شو دا مونگ منو چی دا انبیاء و تبرک شتا و دا دا معصوم تبرک دے اگر چی دل تا غور تفسیر دا دے ماتا ستا ہوئے چی مراد دا بقینا علم او دین او شریعت دی د موسی علی السلام دارنګ د انبیاء او احادیث دی او کچره دا صحیح ثابت شړو چې دغه سيزونه اسوا جامع او پګړې او غیره پکې پراتو په دې صندوق کې او هغه ته دلته بقیه وې نو انکار دي نشته ځکه په اشیاء او د انبیاء باندې تبرک حاصلول جایز دی او دا دی دلیل دی چې صحابه کرامو به د نبی صلی الله علیه وسلم د اودس استعمال شوی او بو هغه کته نه پریغو دی په ځان به مګلې دارنګ داغه په وختوم صحابه کرامو تبرک حاصل کړی دی لیکن د دې تبرک بارکه یو څو شرطونه دي او بل شرعي طریقه دا په جندل پکار دي اول شرط دا دی چې دا تبرک په صحیح سند ثابت دي چې دا جامه دا دغه نبی ده دا پیزار داغه و دا امسا داغه و دا وخته داغه دي ځکه چې صحیح سند یې نه یو څه خلکو کې مشهوري نو دا افترا ده ګوره نو لکه څنګه چې دا حدیث بارکه مونږ بغیر د سند نه حدیث نه منو نو دغه شان د دې سيزونو د صحت د پاره هم صحیح سند ضروری دی ګوره دا نه چې مشهور شو چې بس پلان کیږي کې مو مبارک دی اوغه پیش کوي مو مبارک دی وای مونږ ته سند خویا مونږ د نبی علیہ السلام خبره هغه بغیر د سند نه منو که په صحیح سند دراته ثابت کړه نو ټیک ده وای خا د دې سند دی چا راوړو د کوم ځای نه راغله په کوم واسطه راغله لړم به خبره خو بدای او دیم شرط به دا دی چې تبرک به شرقي طریقې سره نه کوي چې کفري طریقې سره کوي لکه بعض جاهلان د داسې سيزونو طواف کوي دارنګ هغه منخت کوي لا شي تاسو شي مسجد ته تاسو به وینه چې کم تالو دی هغه تالو کې دا لوټونه خلک ولي ښه دا مو مبارک دیدار یو کو سو کو د سجدي کوي سو کو د سر کته کوي سو دا غي عرسونه کوي میلي جوړي یلتا دا خو بالکل حرام دیدا بني نو دریم شرط پکې دا دی چې هغه پر ته د برکاتو د پاره یو مستقل مؤثر او سبب نه غنی غوري دا مستقل مؤثر او سبب دی ځکه چې د برکت په دا پتور د فاعلیت صرف الله ته نسبت کی دي شي ځکه برکات ورکون کې غوري صرف هغه بل څوک نشته او څلورم شرط دا دی چې په دې سيزونو به د غیر معصوم اشخاصو تبرکات نه قیاس کړي چې دا جې د پلان کې سه تبرک دی د پلاني تبرک دی اگر چې بعض علما ویلي دي مظهری دلته ویلي تفسیر کې خدای مظهری قول سه دلیل خو نه دی اوس مونږ هغه خبره دا غو منلی شو چې د قران او سنت نه راغستی کنه خدانه چې مظهری دلته راغستی دي نه یو تر مظهری نور خبرې هم کړی دي بیا هغه مني هغه چې د مونږ سره مخامخ کین ان شاء الله نو بیا به د حنفیت نوم توبه کې چې مظهری سه ویلي دا ورسره ته مانی دی مظهری کې ویلي دي چې مظهری دا نقل کړی دي بیا مظهری بنا نقل کړی دا هغه قول داول نه هغه مجتهد نه دی بل په دې سيزونو کې قياس چليږي نه چې اوسړې لګي د غیر معصوم مانه د عام اولیاء او تبرک د انبیاء او په تبرک باندې قياس کوي او دا غوړه چاله احتسام کې شاطبی دیم جلد صفحات باندې دا خبره ذکر کړل چې صحابه او اجماع دا چې غیر انبیاء او په سيزونو تبرک نه دي طلب کړي دا څوک ثابت تي کی کنه چې په صحابو کې کوم چت مقام والو ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه علی رضی الله عنه دا رنګ نور صحابه مشران چې نور لګي دي لیو داږي په سيزوني تبرک حاصل کړی څوک دیو غي او د دین کول اصل کې دوه وجي دي اوله وجه دا ده چې داږي په علم کې دا ثابت وا چې تبرک حاصلول صرف د انبيیاء په سيزونو پورې خاص دي بل چانه او نور خلق پاغي نشي قياس کړي او دوی موجداره چې غي د غلو او د شرک پیدا کېدون یې را کوله دا وجوا چې روایت کې راځي عمر رضی الله عنه د پتو لګی دا چې نبی له صلوات و سلام په حدیبیه کې د کم کیکر د ونی د لاندې ناشتو کنه نو کسان راتله غسر به بیات کوو د واقعیا ان شاء الله را بشي سوره فتح کې حالته بیانو نو نبی له سلام بیات کوو په جهاد باندې اغي وسره بیات کوو په جهاد نا غزه کې سوخ پس خلقو لګیدل راتله به عمرز به کوو نو کله چې عمر رضی الله عنه ته پتو لګید کنه ناغو لګیدو اړې ته سام کې مشاتی بلی کلی دي نور علماء هم لیکلي دي هغه ونه د وی خو پاسله ادا ته ختم کړ چې ډو پته نه لګیږي چې دلته ونه واو کنه هغه ختم کړی وخه دې د پاره چې د شرک زې جوړ نشي بیا به خلک راضی رہی طواف نه کوي دا رنګ دلته بناستې کوي چې لی بوبا چې سبق نه غار ته ختم کړ دا غزه نه ښه د دانیال علیه السلام چې په بنی اسرائیل کې یو پیغمبر تیر شوی دی چې کله عمر رضی الله عنه زمانه کې فوجونه توستر تلاړه توستر دا نو البته کې هغه وکړه چې په یو کټ کې داغه جوسه مبارکه پراته ده داغه نبی بالکل روغ زکام بیاي کرام داغه مبارکه نسته چې ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء دا زمکه د انبياء وجود نشي کړي نه پاغي ساسر کوي هغه ک 2000 کال پس ګوري نه ته به چې دا اوس مړ دي دا څه تازه وي ناغي د فوجونو مشر خط لیکو نور نه لی دل کولی شو نه وري دل کولی شو نه خبرې کولی شوې د فوجونو مشر خط لیکو څه چلو کو اغه وته پیدا سي کارو کوي کنه چې د شپشینو د شپې غن قبرونو کنه نه چې غن قبرونو کنه نو یو قبر کې دی خخ کې او بیا وار کې او بیا نور قبرونو مزه پدې جوړ کې نو سار مال بخله کوي یعنی چې دلته ری کال تر کال تدې ناغي له ستو ځای قبرونو کنه سره په یو کې پکې خخ کې پته ونه لګي دا ولي پناه کو دا غشان چې خلق را نشي شرک جوړ نشي شرک اډه جوړ نشي ولي خلق په داسې زینو کې د شرک اډه جوړي کنه نو اوس نن وګوره د مو مبارک اورسونه چې کم کسان کی دا اورسونه والا اغه تر شرک اډنه له جوړ کړی څوک به داسې کړي چې اغه د سجدي کوي څوک د غیر چا پیره طواف کوي څوک به داغه د نوم منختي کوي بیا د مو مبارک منختي یو کړی دا کم کافر دی لا په کومه درجه کې منختي کوي بیا چې هغه عبادت او د الله حق د دې وجنه داسې زونه کپ کې نه ای د دې نه چا انکار نه وکړي او په صحیح سند چې کله ثابت شي کنه نو موږ وایو دا د نبی تبرک دی موږ داغه نه رستو کی ګونه تراجم علماء اهل حدیث صفصو پای کې دا علم حدیث شه او دا محدثین کوم لوی علماء چې د اهل الحدیث تیر شوی دي داغي حالات ذکر کړي داغه حالاتو کې د مغول بادشاهانو کې او بادشاه تیر شوی دی اکبر شاه ثانی وتوي داغه د دور واقعا هغه ذکر کړي دا چې شاه اسماعیل شهید رحم الله هغه ته چاوي هغه بادشاه ته هغه وخت کې وو پاغه ځای باندې چیرې جی د تبرکات سره بالکل نه لګي دی ورپسې خبرې کوي د بد شي اغه یې ښا او یغه بادشاہ سره مو یې مبارک سو وخت پس یا دورو دی یا درو دی یا هفته پس به داغه رجیشن مناو کسان با چې څنګه غراله او بدرې د وت الله په نامه باندې یو بیا با خپل کرتوتونه وسره کول یی بادشاہ د پسې کسرولې کې چراشه غوي علماء را جمع شویری تاسو سره خبره ده اغه یې ښا ورته نن وخت شاته وو او د کور مې یو قرآنی کریم را واغستو یو بخاری را واغستو قران کریم دې ترخ کیونی سو بخاری دې ترخ کیونی ولا د ټول امت اتفاق دې کاغذان ته شافیان وي کاغذان ته حنفیان وي کاغذان ته مالکیان وي کاغذان ته بل سوي چې قران کریم پسې د احادیث په مجموعو کې د ټول نو صحیح کتاب اغه پسې دویم نمبر بخاری دې اصح الکتب بعد کتاب الله البخاري شاه ولی الله دارنګ علامه حازمی دارنګ د امت لوی لوی علما او دا ذکر کړی دي د دې وجنه هغه په یو ترخ کې قران کریم راوغس بل ترخ کې بخاری راوغس ارا روان شه چراغ داغه بادشاہ دربار ته مولان لا جمع شوی دي ته خو پته وشه داغه بدعتیان دي پکې ناکاره کی دواله سلام یو کول تکیناست چې کیناستو لکسات پس به مو مبارک را روان دي مو مبارک ټول لاس په نامو درې دو باغه علماء مو دي شرط په خپل ځای ناست په قلاو بادشاہ ته غي داسې کول کنه چې وګوره چې ودا داسې وکتل نو ویلی دي کنه هغه یې په خپل تجربه کوم چې دې ادب کوي او کنه کوي کنه ناغوی شاه صاحب ته جو ما خو تا باندې ډېر خو ګومان کوو ځکه ته علما اولادې ثاني کډېر لوی عالم او ساتون لوی لوی علما او شاه عبد العزيز شاه رفیع الدین شاه عبدالقادر او استاد افلار شاه عبد الغنی رحمهم الله نو ما خو دا ګومان نو ستا بارا کې چې ته پدا شي کاروګي ناغوی ولې جی پیدا وګوره سوره به د دې د ټول پاسې دوی ته پځه باندې ناشتي هغه ته وی ویاسی بادشاہ صاحب یو خبره کوم دا علماء مولان صاحب پاکی دي لوی لوی مولان پاکی دي زه ګورم غلی دا قران کریم دا منی چې سړي او یو دا د الله کتاب دی ورته نه بل غټ تبرک شی بلشتا الله را لګل دي دا منی کپدې ایمان ستانی کافرې وی بالکل زمون په ایمان دی وی په صحیح سند راغلي دي مونږ ته وی بالکل په صحیح سند خو دا حدیث په ذخیرو کې بخاری دا منی چې د نبی علیہ السلام دا حدیث داغه دا اقوال او داغه دا افعال او داغه تقریرات او مجموعه دا بالکل وی د علماو اتفاق دی وی دا هو یو د الله تبرک دی او بل د نبی تبرک دی ایو ما په خیت راخ کینی ولې او بل په ګست راخ کیو زه په دې دروازه را نن وتم تاسو کې یو تن نه پاسې دی دا ولي او را تاسو چې کوم تبرک راوړو د دې سند ماتو خې دا چا راولې دې چا نه راولې صحیح سند ماتو خې دې مولا نو کې دې وتم راشي مدرسې صحیح سند خو نه ټول کې شو په ځای باندې سند باغې ته ذکر کاوه کم نه به سند راوړو نو مونږ وایو سند ولا ذکر کا کنه مونږ منو د نبی صلی الله علیه وسلم د تو کارو چې کوم مقام نه کنه نو دنیا کې هغه تاسیس نه را رسی ښا یو مسلمان دا نظریه ای ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل چې کوم حیثیت د خپل مبارکي نو ته د آیات او ساده چې د دنیا ټول اثر ته زار شه ام سلیم رضی الله عنها وی په نبی علیہ السلام باندې تاکم لاس تو غیبه سرمنه نه راته بستر غون ته جوړ کړی و نو د ګرمه موسم د بدن له خپل پاګه کې وبې دي ما با خپل را جمع کولی ایو قسمه تر پای کې به مواشول دای خوشبوې مشهور او زمانه به خلکو غوښتل او په کومه غاله چې نبی علیہ السلام ته صحابه خپل وي مونږ ته پته لګیدې یو مخصوص خوشبوې و چې په دې غاله باندې نبی علیہ السلام ته لږه د خپل نه الله داسې خوشبوې روانه کړې و دنیا کې کوم ته په صحیح سند راوړي چې په صحیح سند راوړي په لار راځي ولای مونږ داګه د پاسه بل تبرک کې نه منو هو دغه شرایط په پکی د دې شرایطو خیال وي او په هر صورت د مقام کې کدغه شیومو په صحیح سند راغلی ولې نبی شته په وخت شمیل علیہ السلام مخې ته طالوت سیفشتا روس ته چې کوم ته مونږ ته پیش کړي نه داګه د پاره سند پیش کړي بغیر د سند نه مونږ نشو مدلې اگر چې ماوي صحیح تفسیر پدې کې داره چې څنګه د مجاهد رحم الله تفسیر او دارنګ د نور علماو چې مراد د دینه احادیث دي د انبیایو دغه مجموعه پای کې کتابونه پراتو کتاب شي پای کې دا لیکلو موسی علی السلام پلانی وخت دا وي دی او فرمایل دی د احادیثو کنه دارنګ د هارون علی السلام احادیثو دارنګ د نور داغه چې کوم نزدې صحابه د موسی علی السلام نزدې صحابه دي کنه چې هغه به ذات شاګردان دي لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه شاګردان چې صحابه دي داغي خبرې پکې د نبی علی السلام د سنت او تشریحي کوي کنه هغه پکې هغه ته بقیه ویلې دي دا علم د دین او ظاهره ده چې آی کې ډېر لوی برکات الله چولی دي اشاره وا چې قران او سنت د دوارو سره ملکي برکات راځي او صحیح بادشاہ چې راشي نه دا دوا نافذ کی اچھا کله دا په ملک نافذ شو کنه دی پسې خلق روان شي نا ملک الله د برکات وډکې ښا ان فی ذلک الایه لکم یقینا پدی بکسارات لوکی نخد طالوت د بادشاہ هدا استاسو د پارا ان کنتم مؤمنین کہ تاسو ایمان لرونکی ان کنتم مؤمنین کہ تاسو ایمان والے کنا نو پدی کی علامه ده ان دا د شرط ته پاره ده زکا آیت با او نخ بدی تعالی ویل شي چې سوک صحیح ایمان لري په الله تعالی او داغه په قدرت او په معجزات او ملائکه باندې یا مؤمنین په معنا را تصدیق کوون کو دی په بادشاہ د طالوت کم کسان چې تصدیق کوي د بادشاہ د طالوت معنی د ایمان نه مراد ایمان لغوی دی نو داغه لپاره پکې نخ پرته ده چې دا تاسو صحیح امیر دی واقعي الله مقرر کړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم په جبه باندې داغه زمانی فلما فصلات طالوت بالجنود دغه اوس دا خبره ذکر کړي چې امیر لګي او پاغي باندې یو امتحان کړي د لپاره چې کرم ملګری ځان سره واخلي اشاره ده دا چې امیر سره په جهاد کې کرم ملګری کنه نغي بیا فتح او بری مومي ولی میدان غي نه پریدي خلق خلقي نو دې ته اشاره وا چې امیر ځان سره صحیح کسان اغستو د لپاره یو طریقه جوړ کړه او دا یو جائز طریقه را چې امتحانو کا پاغ امتحان کې چې کم کسان ستا هوټ عقل چې دا سید ناغزان سره کا او بیا جهاد وکه ها چې کوم غل غشت ته لرکا نه چا غلر شي صفه ملګری پاتې شي کنه ا صفه ملګری چې د نیک امیر سره دی امیروم صحیح دی نو بیا داغه جهاد صحیح نتیجه روزی بیا لکه رسوله روانه د صحیح نتیجه به مرتب شو کنه فلما فصلت والوت بالجنود نو کله چې روته والوت سیب سره د لخرونه فصلت والوت بالجنود والوت سیب سره د لخرونه روته اور ظاهر کې هو فصله متعدی دی او علماوی وی دا فصله په معنا د ان فصله دی دا لازمی دی او یا په معنا د خرجه دی ځکه ماوی روته او چا دا ویلی ټیک دا چې دا متعدی دی او مقبول پټ دی معنا فصله نفسه بالجنود دا به د مصاحبت یا تعدیت لپاره ده کلا چې روته طالوت سیب سره د لخرونه قال ان اول د خپل لخر وتا ان الله مبتليكم بنهر بشک الله ازمیخ کون کې رتا سبحان نه پيو نهر او دا قول د الله د طرف نه وحده لیکن طالوت د شمیل علی السلام وحی نقل کړی دا ځکه چې د بادشاه کار دای چې پر ایت کې بد الله تعالی د وحی نه فاس کې یغب خوري مبتليكم په دې ابتلا او امتحان کې دوه فیدی دي رومبه دا چې تمیز راشي په مینځ د ملګری او غیر ملګری کې دارنګ د منون کې او د نه منون کې او د کمزوري او د بادر کې او دغه پیدا پکې دا چې دی عادت شي په سختو باندې چې صبر کوي او ابتلا د الله تعالی د خلقو د فائدې د پاره الله تعالی دا غي نه فائدو غستو ته نه دی محتاج د نیر بارکه ماجدی لیکلی دي چې دا نهر دی ته نهر یردن وي عبد الله بن عباس نه نقلو چې دا نهر فلسطین دی او دا ٹھیک دا نهر یردن هم دی او فلسطین هم دی نهر فلسطین وته هم وای ځکه بهي کې پاغه مقام کې بجلی را لکه بجلی لاړه کې فهم لګیدل دی او دي دا سیز ولې پنش بل په صابل بل په لګو راډو لګو نو مګر ته بوند سټیک نو دا نهر دته نهر فلسطین وی او د دې اول سر د دې وبو خوګی دی او صفا دی او چې لګي مخ خلاله شنو به وبو خرابيږي بیا ترویشي بحر مروه ته دا پریوزی او ابتلا په دیوانه دا سیوا چې د ګرمه موسم او دا صحرا او د دې سره وبل لګي نو په دیوانه تندراله نو طریقه د ابتلا دا سیوا چې فمن شرب منه فليس مني چا چسکل وکړل د دینا نو هغه زما د ملګرو نن دی د شرب نروستو چې من راشي نو دلالت کوي په کرع باندې مانه پړ مخې د نیر نو بسکل لیکن کله عام هم استعمالیږي دلته صرف کرع پورې خاص نه لري چې تکته ور پریوزي خپل په وبو باندې ولګې ځکه رستو قری نشتا او مني کې من تبعی زپاره دی مانه ټوکړه مراد دا مراد د دینه جماعت او تابعداری کول دی او دا داسې دی لکه سوره عمران اتیشه آیات کې براشی فلیس من الله فی شیء مانه زما ته ملګرو نه دي زما د ډلې نه نه دي و من لم یتامه او چا چر دینا سکل نکړل فینو منی نو یقینا د زما د ډلې نه دي سکل ته ونکړو ورتوام سکل تم وی خړل تم وی عقل خو نه دی ویل چې صرف قراکی اگر چې دا بازی جیب داسی چې بای کې دا دواړه ټکی په یو معنا راځي لکه پښتو چې کلا افغانان استعمالی ناغي وی چې مې وخړه چې څو خوري نه چې سکی او ډوړې خوري ودلته طعام تکې دی طعام وی ذوق تا سکل وتا او ذایقه سکل د طعام او مشروب دواړو کې دی شي ولې سکل لکه څنګه چې د قرا کېږي نو سکل د وبوم کېږي کنه او سکل د شربتوم کېږي کنه ودلته عمل لم یشرب نه وي او دا ځکه نه وي چې نه فی د طعام مستلزم د نه فی د شرب لا ځکه دام طعام دی چې وبو په خوله کې واشي او به وباسي نو ویل شي چې د وبو خوند یو سکه کنه لیکن دې ته شرب نه ویل کېږي ځکه سکلی نه دي نو په دې نه کې مبالغه ده چې شرب خو به بالکل نه کوي لیکن سکل قدر به هم نه کوي او ابن عطیه ویلو چې په دې کې بندولو د ذرایع او د حرامو ته اشاره ده چې حرام خو نه استعمالې خو د حرامو چې کوم اسباب دي داغې نه به ځان لري ساتي بار صورت قران کریم دا امتحان طریقه او خوله چې غیته وي مخه ته نهر را روان دی او تاسو تګیه نو چا چې ردین اسکل اوکلل ناغه زمانه نه دی او چا چې ردین اسکل او نکړو هغه به زما ملګری ما سره به خو الا من اخترفه یو اجازه پکشته رخصت پکشته الا من ز طرف غرفه تم به دی مگر هغه څوک چې راوای غستو یو چون په خپل لاس باندې په یو لاس چون راوای غستو غرفه دغه چون راغستو ته وای کنه یو چون راوای غستو او یو چون او به وسکلی نو ټیک ده او بشریبو منه ناغه ټول چې لاړو به ولید تندوا چې ور پریوته پینو جو بس دا سی وسکلی چې بیا در پاسې دونو بشریبو منه نو سکلی او کړل دا غینا الا قلیلا منهم مگر لګو دا غینا مانا ډیر اسکلو کړل او لګو نه دکړي دا لګ دو قسم دي یو هغه چې غي په عزمت عمل کړل دی بالکل نه دسکلی اډو وین اسکلی او دیم هغه چې غي په رخصت او اجازه باندې عمل کړل دی یو چونګه بس کړل چې دا اجازه ستا او قانونشتا چاوي چې دا یو چونګ صرف اجازه قدر لده کڅوګ دا یو چونګ اونس کینو ډیره بخی ډیره غوړه دا لګي ډونس کلی او چاوي چې نه یو چونګ اجازه دی نه اجازه خورا کړل دی یو چونګه اوس کړی خدا کسان چې دا چا بالکل نه وسکلې چا صرف یو چوس کلې وي دا په روایت کې راغلی به عدد اصحاب بدر بخاری کې راځي دا 313 کسانو صرف 311 کسان دا قليلي وته ځکه وي چې دا لک کسانو چې غي ونس کلې او نورو ټولو اوس کلې په دې مقام کې دا یو خبره یاد وساته چې امیر امتحان کولی شي په خپل مامورینو باندې خدا امتحان بداسي چې پایې کې با د شر خلاف څه خبره نه غوري دا څه کار بنې اغي او بس کل یا نس کل خودواله جایز دي کنه د دې وجنه ک امیر صاحب چې تور بلک وورو آیا کویو او خپل کسانو ته وي مامورینو چې او دانګه وته نو دا مطلب نه شي پاغي باندې بادام لازمی شي ته بدانګي حدیث کې راځي نبی له سلام یو سریه کې او امیر صاحب مقرر کړو صحابه او سره کړو اغي جلاله امیر صاحب چې داغي ته غوسه شپه خبره نوور بلک اغي دوی ته دانګه ایو ته زمونږ سره کار دی دا موږ ته زمونږ سره کار دی ورته دانګو واغې وې زبر نبی له سلام ته تاسو ما حکم نه دی منلې چې واپس رااله نبی له صلوات و سلام ته خبر وکړه نبی له سلام ته کا ورته دانګلی نو بیا په ور کې همیشا داسې وای لا طاعت للمخلوق فی معصیه الخالق کوم ځای کې دا الله د حکم او دا الله د رسول د خبرې نافرمانی راځي الته دای چا منل نشتا الته دای چا غلطه غلطه خبره کوله اګور وبس کله اونس کله دا خو جایز دي کنه کته اوس کله کونس کله خود مرده چې امتحان دی خصوصا په موسم د ګرمۍ کې او دې کې بل فائدہ هم وا چې اوسړه وب ډیر یوز کینه هغه بیا دړق نه چې هغه دړق نه هغه jihad ته کی کافر سره بسو جنگي د دې ګرمۍ موسم کې چې کله روجي سره کال تاسو تیر شي او اوس ورورو ګرمۍ ته کیږي دا سکاله وځي چليږي که ژوندۍ و ان شاء الله ولذي دا دولت یار رسکاله چې کله سره ماخام کې روجه ماتي او وبوس کی د بیا دغه نه تاسو کا غره زینه د خو زیدوی وبوس کی په ما حالانکه د وسلو ګلاس اس کلی او بیا زینه د قاتول او دی وبنه دیس کلی دغه وجه وشي هغه دا باندې سپرا وسته شي بیا په دی jihad نشي کوله دا رنګ دی کې مشاره او مخ کې مرته وې شرم ملګری سختو سره عادت کول پکار دی ولې د jihad میدان کې سختی د کی بیشي ته دشمن سره جنگيږي جنگيږي ته تګې شي توګي شي نو ته میدان پرې دی چتا نه نو فلما جاوزهو کله چې پوری وته طالوت سیب د نهر نه هوا پخپلا والذین آمنوا ما هو غکسان چې ایمان راوړل د ملګرتیا کې نو قالو وې د کسانو دا چې وبس کلی وي چې لا توا قاتلنا اليوم نشتا طاقت زمون نن ورځ بجالوت د جالوت د جګړې و جنود هي او د لخر او داغ نن مونږ جالوت سره او داغ لخر سره نشو جنگې دي مونږ باندې خپل خېټه پر فیدلې دي د زینر ګرځې دو نه یو د يهودو کتابونو کې د جولیات ویل لري او دا د کافر او بادشاه او ډیر زیات جابر حکمرانو او ډیر زیات تکړه اومو او ډیر زور اورومو او ډیر باډي بلډرو داغي وخت کې دا غومره طاقتور سوکنو دا د دې فوجونو مشرو ناغي وي زمون خونن سمې نشته چې جالوت دغه لخرو سره جنگي نو کسان خو لګو غسرہ چې کم صحیح کسانو کنه نو قال الذين اول حق کسانو یظنون چی یقینو انهم ملاق الله چې بشک دی مقیدون کی دی الله سخا لکه د زنه د باب نه چرستو ان ان راشی په معنا د یقینی یقینه کو چې دی پیش کیدون کی دی الله سره او کم په دې مقام کی خبرین کی دی شو استفامین کی دی شکم من فئات قلیلۃ کم من فئات قلیلہ غلبت فیاتن کثیرتن بیدن اللہ کدی مقام کی مون کم کم خبری کو نمانا بدا سکو کم من فیاتن قلیلتن دیر کرتا دل لگا غلبت فیاتن کثیرا غالب شویدہ پڑھل ڈیرا بیدن اللہ ففیصل دا اللہ فحکم دا اللہ فتقدیر دا اللہ فتوفیق دا اللہ فیرادی دا اللہ یا پا امداد دا اللہ بیزن اللہ بنصر اللہ بقضاء اللہ بارادت اللہ بتوفیق اللہ او یا دا مانا که کم من کم استفامی کنو التبا دا سوال مانا پرتی بیا کنا کم من فیات قلیلا سمر دی دا دل لگینا غلبت چی غالب شوی دی زورور شوی دی فیاتن کسیرا پا دل دیرے بیزن اللہ پا فیصلہ و پا تقدیر دا اللہ واللہ ما صابرین او اللہ تعالی ملګری دے صبرنا کو څنګه ملګری دے امداد و سره کوي ثوابونه ول ورخي بن نصر ول صحابه مظهری وی ود الله معیت او ملګرتیا د صوفی او قول دا چې لا کیف له حد دې کیف نشته بس الله دا غي سره دینو بس چې الله ویل چې زو سره نه و سره دې بس دا هر قسم معیت د دې سره شتا والله مع الصابرین ولما برزو او بیا بیان دي د ادب د جهاد بیا د ګوره وقال لهم نبيهم اول ديتا پیغمبر ددی ان ایت ملکه بیشک نہ خد بادشاہ د طالوت سیو دا مارت دا گو دا میره او مشره دا گو ایات یکم التابوت دا چرا بشی تاسو د بکسا را بشی تاسو د صندوق فیه سکینه چداغي پراتلو کی سبب د آرام د زلونو تاسو دین یا فیه من فیتیانی یا فیه منا چی پدی صندوق کی سکینتم من ربکم سکینت استاسو در رب در طرفنا چی کتاب دا غده تورات تی پکی او بقیتن او باقی علم دے مما ترک آل موسیٰ دا غینا چی پریخ دی موسیٰ علیہ السلام و آل دا غو و آل حارون و حارون علیہ السلام و آل دا غو تحملوه الملائک آل نمورد تابی یا اہل بیت دا غو چکم نزدے آل اولاد دی دوارو دا شاملی چکم نیکان دی غیتا و حارون او هارون علیہ السلام آل داغو آل هارون تحملوه الملائکا پورتکی با دیل ملائکو ملائک بیروڑی ان فی ذالکا یقینا پدی بکس رات لوکے پدی صندوق رات لوکے لآیتا خامخان نخدا ستاسو دا پارا لکم ستاسو دا پارا دا تالوت سے پا بادشاہ باندے ان کنتم مومنین کا ایتاسو تصدیق کون کی فلما فصلت والوتو بالجنودے کله چې وو ته تعلق سیب سره د لخرونه قالان او ال لخرو ته دو ان الله مبتليكم بشک الله ازمیخ کون کې د پتاسو به نهر په یو نهر سره چې مخه تر روان دي نهر فلسطین یا نهر یردن فمن شرب منه نو چا چې سکلو کل د دینا فليس مني نو بیا نه زما د تابعدارونه زما د ملګرونه او من لم يطعمه او چا چې اون سکد دینا فانه مني یقینا هغه زما د ملګرو نه دی الا منغ طرف غرفه مگر هغه څوک چراوای غست یو چوم بيدیه په خپل لاس په یو لاس فشریبو منه نسکل یو کل داغینا الا قلیلا منهم مگر لګو داغینا فلما جاوزه کله چې پور وته دی مان طالوت سیب د دې نهر نه هو په خپل والذین امنوا ما هغه کسان چې ایمان راوړل د ملګرتیا کې قالو نو ویل دی خلقو تاک چاچو بس کلیوی لا تو آقاتلن اليوم نشتا طاقت زموننن روزو دی جالوتا دی جگلی دی جالوت و جنودی و دی لخ کرو داغو قال اللذین اوی الحق کسانو یزنون انهم ملاق اللہ چی یقینی کاؤ چی دی پیش کی دن کی دی اللہ تا کم من فیات قلیلت دیر کرتا ڈلل لگا غلبت فیاتن کثیرا غالب شویدا پڑل ڈیرا بیذن اللہ فیمداد دا اللہ یا پا حکم دا اللہ یا پا تقدیر و فیصل دا اللہ یاد بے ممانا کم من فیاتن قلیلا سمردی دا دلیل لگنا غلبت فیاتن کثیرا چی غالب شویدا پڑل ڈیرا بیذن اللہ پا فیصلہ و تقدیر دا اللہ تعالی واللہ مع الصابرین اللہ تعالی ملگر دا صبرناکو دے